Ja. Hey, wil je nog een slokje zelfgemaakt mede? Oh ja, Waterpoe smaaktest. Er is een nieuwe categorie ontstaan van de, in de radio business. De Waterpoe smaaktest, hoe heette deze? Mede. Mede, van de honing van de Green Tribe bijen. En het is mede. En wat is mede? Wat? Mede? Weet je niet wat mede is? Nee. Nou, dat is waarschijnlijk een van de eerste alcoholische drankjes die de mensen ooit maakten. Ja, ja. Ja, ik heb wel, volgens mij was een keer een Afrikaanse versie van honingwijn. Die noemde het honingwijn. Maar het is de gist, de gist in de honing, die van natuur in de honing voorkomt. Ja. Dat is dezelfde gist die het alcohol produceert als je dat water bij doet. Okay. Dus dat is makkelijk te maken en je wordt er toch best wel dronken van. Honing mede van de Green Tribe. Oeh. Oh, het is echt, het is zo'n zegening dit. Het is, want je denkt honing, dat is hartstikke zoet, maar dit is helemaal niet zoet. Het is een licht zuurig, het is, maar wel met echte honingsmaak, echt. Ja, dit, dus en, de suiker in de honing, die wordt omgezet in alcohol. En CO2. Maar ja, die en dat, dat heb je zelf zo'n vat of zo waar je in dat, waar je dat dan laat gebeuren. Ja, ja. Dat gisteren. Ja, je gooit het gewoon in een emmer en klaar is klaar. Je gooit die honing in een emmer en dan wacht met je wat water erbij. En een paar uur later zit jij gewoon aan. Ja, iets langer duurt het, maar. Nou, Waterpoe smaaktest, het is nou, een zegening, dat is het oordeel. Ja. Zo, nou, dan kunnen we nu weer naar een ander onderdeel. Proost. Dankjewel. Gemoede niks.